M-a deschis și cu atâta sinceritate mărturisim, mărturisindu-și către cer păcatele, iată că ea câștigă de la Dumnezeu ce este mai scump, mântuirea. E cel mai nobil lucru, dacă putem spune așa, a te ruga lui Dumnezeu cu credință. Fiindcă de multe ori, majoritatea oamenilor nu știu să se roage lui Dumnezeu în ceasul necazului sau chiar atunci când sunt fericit. A te ruga lui Dumnezeu este o noblețe, fiindcă vorbești cu Dumnezeu în ceasul acela. Așa cum în fața unui domn te prezinți cât mai onest, cât mai curat îmbrăcat, cât mai adunat cu gândurile și cât mai coerent în discuție, după măsura domniei acelea ca a căruia trebuie să te împărtășești, să ceri ceva de la el. Gândiți-vă dumneavoastră când mergem în audiență la Dumnezeu, Cerului și a Pământului care este Împăratul Împăraților, Dumnezeul Dumnezeilor, cum îl propovădește prorocul David. Iar noi, din naivitatea noastră, din josnicia păcatelor care ne apasă mereu, nu știm, dar mai mult nu vrem ca să avem noi la Dumnezeu cea mai mare corectitudine. După cum spunea Sfinții Părinți, noi suntem ca niște vase, putem să fim strânte la dure sau foarte largi. Ce vrem să spunem? Așa cum un vas este încăpător și poți să pui mult și puțin, iar altul este mic și nu poți să pui mult niciodată, așa suntem noi oameni. După măsura credinței care o prezint în fața Dumnezeirii, după logosul care o prezint în fața lui Dumnezeu când cer ceva cu aceea te vei întoarce. Dacă ești un om care știi cum să-L rogi pe Dumnezeu și să ridici rugăciunea la Dumnezeu, spălându-ți mâinile de sângele fără de legilor, atunci te faci vas încăpător și Dumnezeu îți va da multa. Dacă ești un om naiv care te apasă în orice ceas plumbul păcatelor și te duci și doar îngând câteva cuvinte în fața Dumnezeirii, nu te faci decât o lingură mică sau poate nici atâta, și Dumnezeu poate ar vrea să-ți dea dar, ar vrea să-ți dea ceea ce cer, dar n-are ce să pună, tu că curge jos. Iubiților credincioși, la gradul acesta, credința se va pierde fiind înlocuită foarte mult cu știința. Oamenii vor deveni doar niște simple marionete a celor care vor guverna lumea materială. Deci noi, care avem un suflet veșnic, care avem haina botezului îmbrăcată pe noi, imaculată și trebuie să o prezentăm în fața lui Dumnezeu, după cum a primit-o, trebuie să fim conștienți în fiecare clipă că nu suntem decât niște hamamienci care cerem de la Dumnezeu în propria inimii. Altfel, te vei întoarce de șerp ca tânărul acela care cerând de la Dumnezeu se deschide ochii sufletului ce să facă să moștenească împărăția veșnică, se întoarce fiindcă nu se poate depăda acela de bogăția care stăpânea, iar noi de darurile cu care ne-am păstrat Dumnezeu. Acestea fiind materiale, ori banii, ori frumusețea, ori tinerețea, ori poziția socială, ori bogăția cu care tot Dumnezeu ne-a însărcat. Iubiților credincioși, să nu mergem mai departe decât la pilda de astăzi, să vedem cât de frumos Sfinții Apostoli lasă totul și vin către Dumnezeu. Pentru simplu fapt că Simon vede minunea în fața lui, că Dumnezeu i-a spus, aruncă în neaja de data corăbiei. Doamne, n-am prins nimic în noaptea aceasta. Ascultă și aruncă și iată că i s-au întâmplat neaja de pești. Alt evanghelist menționând că au fost 153 de pești în aia. Pentru acest fapt că toată noaptea nu a pânat și acum a văzut că la o porunca Domnului s-au întâmplat neaja și a lăsat totul și a plecat după Domnul Hristos. În momentul acela Domnul Hristos i-a spus de astăzi de vâna oameni, tu ești chipa, piatră cu tine, și pe această piatră voi zidi biserica mea. Nu era un om înțelept, nu era un om de poziție socială înaltă, nu era niciun om frumos, ci era un om de două vârste, era un om sărat, dar era un om plin de credință. În momentul acela a lăsat totul și a plecat după Domnul Hristos, având cea mai scumpă bogăție în inima lui, credința. Da, Doamne, Tu ești cu adevărat Mesia. Iar noi știm că a venit Mesia și de multe alte păcatele care le facem de zi cu zi, se pare că ne așteptăm și banilor așteptând pe Mesia celălalt care este Antichrist. Iubiților credincioși, după cum am spus, este lucru mare a crede în Dumnezeu și a te ruga lui. Multe credințe s-au semănat la viața acesta, una mai scurtă atât decât alta. Crezând că toate duc spre Dumnezeire, ca în final unificându-se toate într-una singură și nemai zidind nimic sufletește, ci toate ducând în cea mai abisală groapă, groapa iadului. Dragi credincioși, la viacul acesta, atât de scurtat, atât de țesut de cursele diavolului, noi care suntem sortiți să trăim în zilele acestea, trebuie să fim numai ochi și urechi, trebuie să fim niște fii devotați întru totul Sfinte Biserici Ortodoxe. Că dacă nu ești în gardul Bisericii Ortodoxe, ci înscris în legile ei care este gardul dat de Dumnezeu, atunci te face o oaie bună să vin în staul, iar nu uita niciodată că lucrul este aproape. Ce-aș vrea să menționez în acest lucru? La veacul acesta, cei ce caută să ne instaureze pe Antichrist și-au pregătit cărarea în cele mai sofisticate unghiere posibile. Așa cum păianjenul ca un viclean își întinde pânza lui atât de deasă la locul de cele mai bune unde vor cădea prăzile, așa diavolul la unghierul acesta își întinde pânzele lui. Și pânzele sunt atât de bine că singur te duci și nu mai scapi din ele. Dragilor credincioși, fiind foarte atent spre toate meridianele lumii, la ora actuală se povestește de venirea lui Antichrist. De multe ori și noi am spus un lucru despre el acesta, iar poate nu s-au luat în denigrare, l-au luat ușor și nu și-au dat seama că încet, încet aruncă pe panta de cădere. Cei ce urmăresc ca să-L instaureze pe Antichrist de diavol, chiar de milenii pregătindu-i cărarea, au avut destulă inteligență, dar de cunoscut acumulător de tine ca să țese preneșile diavolului acestuia. Și nimeni nu va scăpa de țesătura vicleanului în viacul acesta, indiferent cine ești, ce poziție socială ești, cât de tânăr sau bătrân, că ești călugăr, că ești milian, că oricine ai fi, trece de la poarta sufletului tău un virtul cu țesătura lui. Vedem că au semănat atâtea și atâtea nebunii în lume. Toate evenimentele care s-au petrecut în lume în ultimul timp, să știți că sunt bine făcute și regizate ca să pregătească cărarea la Anticrist. România, care a rămas în ultimul bastion, închegată soamnă totuși, cu niște legi morale frumoase, fiindcă românul a fost întotdeauna un om cu minte și frumos la suflet. Un om cald care a răspândit căldura lui pe toate meridianele lumii și s-a făcut o slavă și o cinste din istoria lui, cu excepția perioadei negre, perioada comunistă, anticrist, am putea să spunem, venită tot din partea lui Israel. Deci România, care a fost totuși ca o fecioară, iată acum din ce în ce mai întinată în părătăre. Cei mai coptați care vor fi prinși în neaja diavolului vor fi tineri. Să nu creadă niciun tânăr cât de puternic ar fi în credință că nu-i va veni ca un safir diavolul cu mrejile lui, cu otrăvurile lui. El este prea inteligent ca să nu te prindă la dreptul acesta în ceva. Mulți din cei tineri de astăzi sau chiar din bătrânii care viețuiesc astăzi, i-a avut în cursul vieții lui și știe ce antidot să ia ca să neutralizeze în privința credinței. O nocivitate puternică, o travă care este aducătoare de moarte la ora actuală și mai mult pentru tine, că cu tine știți mult dintre dumneavoastră, este muzica. Și mai ales muzica rock, care este muzică drăcească. I-ați văzut poate mulți dintre dumneavoastră pe acei cântăreți bânsuindu-se pe niște scene, ducând în cele mai mari cunesimi, în cele mai mari nebunii pe toți cei care îl privesc. Toată muzica și conținutul versurilor care îl intonează sunt izvorâte din izvorul diavolului. Atâta satanism împrăște prin ele că prin acordurile muzicale simtă în interiorul tău și face ravaj. A ajuns la atâta nebunie cât aceștia care cântă pe scene, poate la noi nu au fost, dar în alte părți au fost, ca să inducă lumea într-o stare satanică, taie carne pe scenă acolo și o împrăște celor care privesc, se mânșesc de sânge, se maschează cu coarne, aruncă foc pe ochi și pe gură, sunt în cele mai multe posturi posibile și sunt atât de sărbătoare acele cântece încât că te scoate din ești încheieturile tale sufletești și bătrân fiind. Te nebunește pur și simplu, că de multe ori la aceste concerte îi scot pe unii pe talbă de și nas, ameziți, căzut în col. Și vă închipuiți dumneavoastră în ce nebuneală duce tineretul care este sămânța omenirii de mai târziu. Poate acum am fac doar niște simple vorbe care, dar peste un an sau doi vă veți vedea copiii dumneavoastră că nu veți mai avea cu cine să vă înțelege. Ați văzut moda cât de indecent a apărut în veacul acesta, tot lucrul satanic. Noi căutăm să fim cât mai îngrijiți, părând oameni calculați, civilizați, așezați la locul nostru atunci când ți s-a luat o haină, imediat să o coși, că este o fată pe obrazul tău. Iar cei de astăzi, tineretul și lupa nu de haine. Iertați-mă că vă spun, sunt aruncă chiar în fundul gol, fără nicio rușine, fără nimic. Și cine sunt? Sunt și ei niște niște copii ai unor părinți care poate sunt de o decență cutremurătoare. Iar cei pentru care astăzi pe viața căpătuii lor că sunt bolnavi, încomentați sau goli și ca niște părinți mișulii căutați să le satisfaceți toate mofturile, dacă nu le veți da ce este mai sunt credința, mâine îi veți vedea în felul acesta. Lucrul satanic a mers până mai departe. Esența lucrării satanismului a fost de a strica biserica care este polarizatorul principal al Dumnezeirii. Dar să strice biserica nu materialul care este făcută din zidul, ci biserica cu slujitorii ei. Iată că în Occident sunt multe biserici, chiar ortodoxe, patronate multe de patriarhie, dar ca să vă dați seama cum sunt, o parodie întreagă. La altar slujește un preot, câțiva credincioși sunt în biserică, iar în continuare aceiași plătiri, vei găsi o cafenea, vei găsi un bar, eventual o sală de dans, mai în cultul acelei plătiri. Gândiți-vă dumneavoastră, vine tipul de credincios la biserică, se închină, cine știe ce duce, face, stă, apoi dă diavolul trichițeală și iese în holul bisericii, stă la un pahar de vorbă, ia o cafea, trage țigare și apoi celelalte. Când își bea cafea, o vine înapoi în biserică și acestea sunt bisericile în America, în Occident, chiar bisericile ortodoxe. Iar preotul este același, poate și el este în veșminte, trage și el o țigară, că nu este o minune la veacul acesta. Am vrut să specific și accentuez acest lucru, iubiților credincioși, în ce hal s-a ajuns biserica, în ce hal a ajuns credincioșii la veacul acesta. Este lucru foarte mare de a ști cum să îndeplinești și ultima secundă a vieții tale. Atunci când îți vezi sfârșitul din ce în ce că vine fără voia ta, atunci apoi trăiți pe timp, dar totul este ca timp. Din Dumnezeu s-a trecat să-i fie scârbă de aglomerarea de rugăciuni și Doamne, iată-mă, Doamne, ajută-mă în ultimul clip, în ultima clipă. Prea mare este densitatea Domnului în rugăciunile tale atunci că toată viața ți-ai cheltuit-o fără de legi, ți-ai petrecut-o în fața oglinzilor ca să pari cât mai frumoasă cu coană sau cât mai mondenă în snobismul zilelor de astăzi. Și când ți-au apărut riduri de pe față, atunci te vezi cu adevărat cine ești, o nulitate față de cer, față de cei care vin și ți-au locul, iar ei mâine îți vor lua locul în care. Iubiților credincioși, cu toți am fost copii, cu toți am fost tineri în frumusețea tinereții. Cu toți poate am fost înțelepți sau bogați și vedem cine am ajuns fiecare dintre noi. Prețul vieții este nu de a alerga ca un besmetic, de a vânzi mereu ca bogatul din Evanghelie. Prețul vieții este de a-ți aduna bogăția sufletească, fiindcă cu aceasta rămâni în viață. Ați observat dumneavoastră din viața cotidiană că dacă ai puțin, cheltuiești puțin și t-ajunge. Dacă ai mult, cheltuiești mult și nu t-ajunge. Luați aminte la păsările cerului care nu au nimic, care nici nu au hectare de pământ, de verzi la aram și la semăiat și să știți că nici nu fure, ci este mulțumesc cu ce găsesc. Deci dacă Dumnezeu le poartă de grijă, dar ție omule care ești chip și asemănarea lui Dumnezeu. Să punem întotdeauna preț pe clipa vieții, că mâine s-ar putea să oprei această clipă de pace și de liniște și nouă mai găsit. La veacul acesta, cei ce au căutat ca să se turneze de om din credință, știută și din starea sufletească, a avut grijă ca inteligența să-și o scoată pe aceste și apoi să mărească numărul de curse. Vedeți dumneavoastră cum apar aceste lucruri satanice într-un chip atât de firesc încât chiar noi le chemăm. A apărut era modernismului cu acel scurt ca de video. În numele felul acesta, pe drept cuvânt, nu că suntem niște retrograzi, niște înapoiați și nu suntem în pas cu civilizația. În numim așa, nu acela care începe să arate toate nebunile și nebunește lumea. Deja este încetățenit în mintea oamenilor, în noaptea aceasta, fiul meu sau fiica mea plecat la video. Încetățenit acest nume de video, adică îți dai seama ce crede el în noaptea aceea ca acel lucru. Și este suficient unui tânăr să se ducă la aceste nebunii, la niște prime date în sensul acesta, că l-a nebunit pentru toată viața. Mamă și tată, pe unul nu ai cu cine te înțelege. Devine un nebun sau un apatic. Devine un om dus, pe minte, așa, și pe gânduri și gândește numai nebunii. Îl vezi punându-și pe pereți, sunt icoanele în șos în care au fost crescut și cultivați și punându-și alte icoane, satanice. Adoarme cu ele în gând, să scoală cu ele în gând. Se duce în viața cotidiană cu ele în gând, până ajunge să le materializeze. Presa, care este atât de scârnavă și scurtă, ca n-am putea să spunem satanică, de toate nebunile din lume în ea, ca să strice omul din cele mai mari sensibilități posibile. Nu se uită acei oameni care lasă aceste lucruri în viață, ci la ei banul să fie și nu interesatul de moralitatea omului. Ne mai gândim de ce sunt atâta diosuri lăsați în viață, de ce sunt atâta jaturi, de ce nu mai este frică să vorbim, fiindcă s-ar putea să nu noaptea pe tine cineva sau să schimbe copilul să nu mai vezi niciodată. Iată de ce există loc de mincioși, fiindcă noi ne pierdem din ce în ce mai mult și ne zicem în cugetul nostru, să mai vedem și de astăzi și apoi fie mincioșii. Cugetul să nu-ți mai fie mincioșii de către Dumnezeu și te trezești în pragul vieții, tot punând în început bun și nereușit niciodată. Cei care aveți copii cu mici, acum, vă dăm un sfat din experiența celorlalți care au copii mari. E logic ca acum copilul să-ți fie cu minte, ca un sfânt, ca un îngeraș să-ți fie. Dar s-ar putea acest îngeraș de o culoare fascinantă să-și capete o singură culoare, să-l faci îngeraș negru mai puțin, că nu mai ai cu cine să înțelegi. Nu o singură dată s-au întâmplat cazul cu copii care trăgeau pe părinți la biserică și ei posteau, chiar dacă părinții nu posteau, și când a venit valul vieții peste el, nu ai mai avut cine ce nu te înțelege. Deci vedeți dumneavoastră pacea de mai târziu, ți-o pot spune acum, cum spunea Sfântul Isaac Sirul în înțelepciunea lui. Încă din tinerețe n-am făcut o dignă pentru bătrânețe. Dacă ești frumos, dă-i frumusețea lui Dumnezeu și luptă-te ca și cu un taur cu viața ca să nu cumplinezi viața. Dacă ți-a pus Dumnezeu frumusețe și înțelepciune exprimată prin tinerețe, nu căuta și tu naiv să te scoți la bulevard și la marginea străzii prin discoteci. Că pe ceară fiind ducându-te la noapte la o discotecă te vei întoarce femeie. Sau s-ar putea să nu te mai întorci deloc, sau s-ar putea să te întorci să-ți fie scârbă chiar de tine pentru toată viața, în ce plasă la care ai căzut. Deci, iubiților credincioși, dacă te vine la banul, Dacă vrei să ai mult, mulțumește-te cu puțin că vei avea mult întotdeauna. Mulțumește-te să-i ceri de la Dumnezeu împărăția cerurilor și restul ți se adaugă. Restul sunt nimic cu celălalt, dacă ceri de la Dumnezeu împărăția cerurilor. Și întotdeauna Dumnezeu te va asculta. Pune-ți preț pe viața dumneavoastră. Dacă Dumnezeu ne-a dat nouă un dar, o frumusețe, să spunem așa, ne-a făcut cel mai mare cadou viața noastră. Timpul nostru liber este cel mai mare cadou pe care ne l-a făcut nouă Dumnezeu. Frumusețea noastră de chip și asemănarea lui Dumnezeu, nimeni din tot universul nu o are. Nici în înger n-a pus-o Dumnezeu. Sau chipul monahal, care nici îngerii nu l-au. Deci dacă Dumnezeu ne-a dat acest dar, trebuie să schimbăm acest dar pe cel veșnic, să nu-l irosim aiurea, să facem cea mai scumpă investiție în rugăciune și în viață curioasă, că este de-al destul zăduful și ispita zilei, că atunci când te așezi la o rugăciune, vine satana și trebuie frisială sau somn și abia te descurci să faci o rugăciune. Dar dacă ți-ar fi nopți legate în șir de dansuri și de filme porno și de meciuri, la acelea nu obosești niciodată. Paharele să se plimbe cu fața ochilor. Deci, dragi creștini, să-l vădem pe apostolul lasă, cum își lasă corabia, își lasă nimicul care l-a avut, dar pentru el era un preț deosebit și merge după Hristos. Acum să nu înțelegeți că toți de acum să mergem după Hristos, să ne călugărim. Nu așa, ci să mergem după Hristos prin a ne înceta viața, prin a lăsa necumită dumii aceștia. A mai închide aparatele, a mai închide snobismul ținelor de astăzi și a mai dat la coș renerurile și toate poftelurile care ne chinie de zi cu zi. Aruncați țigările care sâtie pe om în toate zilele, paharele și băuturile, cele care sunt atât de scumpe și aducătoare de moarte să plătească. Să lăsăm culpile, că nimic nu vei câștiga din ele, ci pune un început bun către Dumnezeu, că ai nevoie creștine, să te împaci cu Dumnezeu, că degeaba te duci în ceasul necazului, când ți-a ajuns cuțitul la gât sau necazul în inimă și ochii sunt înlăprimați, degeaba mai ridici ochii pe cer. De fi un pervers, că Dumnezeu nu te ascultă. Dar cum spunea prorocul poporului Israel, în satan Israel o să ridici mâinile tale spre cer, că sunt pline de sânge și de nedreptate. La fel și noi ne mai mirăm că de ce nu ne ascultă Dumnezeu când ne ridicăm ochii spre cer. Și chiar dacă plângem, este prea înțelept Dumnezeu și este prea mult Tată binevoitor ca să se cucerească de niște lacrimi perverse. Ci varsă lacrimă atunci când ești în bine și cere de la Dumnezeu împărăția cerurilor. Nu să ți se întoarcă să te iubească sau să nu te mai ducă în putare loc sau bărbatul sau soția sau să ai bani și alte celelalte. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea sănătate, să te poți ruga, să poți să fii un om cu minte și bine încercat moral și să dai dovadă că ești cu adevărat într-o comuniune cu cer. Iubiți-mă credincioși și orice om, prin darul care l-are de chip și asemănarea lui Dumnezeu, împodobit cu alifia, cu balsamul creștinătății, se transformă prin viața lui ca o luminare care trebuie să lumineze în întuneric. Amintiți-vă de înțeleptul Antichității când, în amiața mare cu o lumânare, căuta într-o viață. întrebată prieteni, ce cauți Diogen? Caut un om. Dar nu sunt oameni unde în stânga, în dreapta, înainte, în spatele tău, nu găsesc niciunul. Dacă a venit Hristos să caute cu lumânarea în tot pământul creștin, nu știu pe cât i-ar da deoparte, bine că pe tine te-am găsit. Fiindcă chiar care suntem adunați aici, cine știe pe unde ne umblă cântul sau când ajungem acasă, ne reluăm răutatea față de aproapele noastre. Îl fiți muim pe el care mai nu, sau că-i merge bine. Îl fiți muim din cine știe ce și ajungem chiar când ai luat viața sau ai face pagubă să fie mai jos la tine. Ne înrăutățim cu aproapele nostru, fiindcă tu ai dreptate și nu el. Vai de lume când își face ea dreptate. Deci, dragi creștini, să nu ne biruim pe rău, ci să biruim cu binele pe rău, cum spunea Apostolul Pavel. Să dăm dovadă întotdeauna de un creștin adevărat. Că dacă am venit sub acest acoperământ, și Dumnezeu ne va mijloci să mai venim, să ne mai întâlnim, nu să ne întoarcem deșert, ci să venim cu inima largă, deschisă, lăsând răutățile lumii aceștia, lăsând perversitățile lumii și toate nebunelele lumii și să venim cu o cupă cât mai mare să luăm darul lui Dumnezeu. Că dacă vei veni cu mintea limpede spre Dumnezeu ca să te cultivi din cele dumnezeiești, Dumnezeu văzându-te că ești ca un burete secat de cuvântul Dumnezeirii, îți va da dar. Dacă nu, te vei întoarce mai înourat, mai întunecat. Aproape că îți va șterge Dumnezeu din minte unde ai fost astăzi. Deci în felul acesta să înțelegem biserica, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Pe lângă patimile care vor trage în prăpastă iadului pe toți oamenii, sunt sectanții un alt viciu al societății la ora actuală. După părerea noastră, aceștia nu sunt decât niște hiene, niște orătani ale pustiului care adună cadavrele ortodoxiei. Propovăduiesc în numele lui Hristos credința cea adevărată. Lăsați să se ducă ei cu totul credința lui, ca vântul, ca uragane, să nu te atingă cu nimic. Considerați-i ca niște benefici, ca niște intruși, ca niște unelte ale satanei. Chiar dacă în cuvântările lor, chiar dacă în discuțiile purtate te doboară, să nu rămâneți mai înjosiți, iubiților credincioși. Fiindcă ei citesc fel de fel de citate din Biblie și profită de faptul că românul de astăzi abia se ridică, abia începe abecedarul creștinesc, scăpat de închingile spurtate ale comunismului. Iar el pune tot de niște paragrafe de Scriptură și împuiază mintea și dacă ești slab în credință, te smulge din rădăcina ortodoxiei. Lăsați-l să treacă pe lângă poartă, chiar faceți-i semn să treacă mai departe și rămâneți în simplitate. Nu uitați că românul din totdeauna a fost o poartă la Europa și a fost din totdeauna ortodox. Niciodată liftele străine nu au avut acces decât cu venirea evreilor și a comuniștilor în România. A venit special să distrugă ortodoxia. Iar acum așa locul a apălat cele mai înalte personalități ale bisericii, stricând definitiv ortodoxia. Prin faptul că au slujit cu anglicanii sau că se pervertesc cu celelalte confesiuni ale lumii, este un semn de alarmă că se închină acest spaniol ortodox român pe nimica toată închină în fața liftelor străine. Nu ne este rușine să le spunem așa, fiindcă tot ce este depărtat de la împărăteasa cerului, tot ce este depărtat de la Sfânta Cruce, de la postul și de la dogmele Ortodoxiei, este un lucru satoric. Când am slujit acum câțiva ani în Britanie, la universitățile din părțile Suceve, la Vorona, Patriarhul stătea și se uita cum aceia vătăm icoana Maicii Domnului cu picioarele. Gândiți-vă dumneavoastră la câtă de vedere s-a ajuns. Dar creștinii cum ajung, ca niște apă călduță care nu poți nici să bei, nici să te speri cu ea, ci bună de aruncat. Deci, dragi creștini, acest semnal de alarmă care se trage pe tot mapa mondului, ca un clopoțel care sună în urechile tuturor să ne trezească pe fiecare, să ne deștepte la ceasul potrivit, ca nu cumva să ne trezim cu antichrist în casa sufletului nostru. Gândiți-vă că nu odată s-a propovăduit antichrist la mass media. Și în presă ați văzut că s-a anunțat că s-a început însemnarea pământenilor cu numere chiară antichristice 666. Acel paragraf, acea însemnare în ziar va merge la judecată și nimeni nu se va putea desculpa, Doamne, n-a știut. Nu în zadar să lăsați acest lucru, iar atâta propagandă care se face pentru Anticrist, nu în zadar îți roboate Dumnezeu, ci îți va merge ca un antet la judecată. Cum, perversule, te descurc că n-ai știut că vine chiar antichristică, de când ți s-a spus pretutindere? Amintiți-vă din pilda Evangheliei când cei doi diavoli care ies din îngrăciții din mormântul strigă, Iisuse, Fiul lui David, de ce ai venit să ne chinui înainte de vreme? Acea vorbă lăsată de diavol va merge în fața judecății pentru poporul Israel și va condamna așa cum se vor desculta. Doamne, n-am înțeles și n-am știut că ai venit Tu și noi l-am așteptat pe alt Mesia. Și atunci va veni cuvântul diavolului. Diavolul care este dușmanul cel mai mare m-a cunoscut că am fost Fiul lui Dumnezeu și Tu, Israel, nu m-ai cunoscut. La fel creștinul zilelor de astăzi, l-ai cunoscut pe Dumnezeu și afiliezi la alte confesiuni, ai cunoscut ce-ți cere Ortodoxia și încă îți mai mântui trupul cu nebunile lumea aceștia. Să fim oameni cuminți, oameni plini de griji, să dăm minții noastre de lucru, nu s-o lăsăm libere niciodată. Dă-i de lucru, nu icoane satanice cum el despuiate, și dă dogma Dumnezeirii, plângeți mereu păcatele că suntem întinați, adu-ți aminte de copii avortați, de furtișani, de vețile căpute din tinerete și uită-te la icoana care reprezintă cine ești. Deci, dragi creștini, ca niște oameni integri, înțelepți, care știm ce vrem de la viață, să nu ne irosim pe niște nimicuri, ci să punem preț pe ea, fiindcă aici, în aceste temeri, se lucrează și se naște etern. Vecii vecilor, adică Sfântul de la Adam. Domnul Dumnezeu se poate fie Doamna de grijă, iar noi suntem stavă 5 de 5 de 10 de amin.